نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك یہ آیات و آیات ہیں، الکتاب المبین روشن کتاب کی، لعلک شاید کہ آپ، باخع ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک اپنی جان کو، اللہ کے نہیں، یکونو وہ ہیں، مؤمنین ایمان لانے والے، ان نشا اگر ہم چاہیں، ننزل ہم اتار دیں، علیہم ان پر، من السمائی آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فولت تو ہو جائیں، آنا کہم ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضعین جھکنے والی، وما یأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدثن نئی، الا مگر، کانو وہ ہوتے ہیں، انہو اس سے، موردین اعراض برتنے والے، منہ موڑنے والے، فقد تو تحقیق، کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانو جو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے، اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنی، امبتنا اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کل ہر طرح کی، زوجن اقسام، کریم عمدہ، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے، وَإِذْ نَادَى اور جب پکارا، رَبُّكَ تیرے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، اَنِئْتِ کہ آؤ یا جاؤ، الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون قوم فرعون کے پاس، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، قال کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو، وَيَدِيقُ صَدْرِي، اور گھٹتا ہے سینہ میرا، وَلَا يَنْتَلِقُ، اور نہیں چلتی، لسانی، زبان میری، فَأَرْسِلْ، تو بھیجو یا بھیجیں، الٰہ ہارون، ہارون علیہ السلام کی طرف، یعنی نبوت، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، علیہ، میرے خلاف، ذنبن، ایک گناہ ہے، الزام ہے، الزام بریکٹ میں کر لیجیے، فَأَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں، اَن يَقْتُلُونِ، کہ وہ قتل کر دیں گے مجھ کو، قالا، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، فذهبا، دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، مستمعون، سننے والے ہیں، فأتیا، پھر جاؤ، فرعون، فرعون کے پاس، فقولا، تو کہو، انا، بے شک ہم، رسول، رسول ہیں، رب العالمین، رب العالمین کے، ان، یہ کہ، ارسل، بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، قالا، کہا، علم، کیا نہیں، نربکا، ہم نے پالا تجھ کو، فینا، اپنے درمیان، ولیدن، بچہ سا، ولبستا، اور تو ٹھہرا، فینا، ہمارے درمیان، من عمر کا، اپنی عمر میں سے، سنینا، کئی سال، وفعلتا، اور تو نے کیا، فعلتا کا، اپنا کام، اللتی، وہ جو، فعلتا، کیا تو نے، وانتا، اور تو، من الکافرین، ناشکروں میں سے ہے، قالا، کہا، فعلتها، میں نے کیا اس کو، اذن، تب، وانا، اور میں، من الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، ففررتو، تو میں بھاگ گیا، منکم، تم سے، لما، جب، خفتکم، میں ڈرا تم سے، فوہب لی، تو بخش دیا مجھ کو، ربی، میرے رب نے، حکمن، حکم، قوت فیصلہ، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو، من المرسلین، رسولوں میں سے، وتلک نعمت، اور یہ احسان، تمنہا، تم نے احسان کیا اس کو، علیہ، مجھ پر، ان کہ، عبدتا، تو نے غلام بنایا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، قال فرعون، فرعون نے کہا، وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین، قال، کہا، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، موقنین، یقین کرنے والے، قالا، کہا، لمن، واسطے اس کے جو، حولہو، اس کے آس پاس تھے. الا تستمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قالا, کہا, ربکم, رب تمہارا, ورب آبائکم, اور رب تمہارے باپ دادا کا, الاولین, پہلے. قالا, کہا, ان رسولکم, بے شک رسول تمہارا, الذی, وہ جو, ارسل الیکم, بھیجا گیا تمہاری طرف, لمجنون, البتہ مجنون ہے. قالا, کہا, رب المشرق والمغرب, رب مشرق اور مغرب کا, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, ان کنتم, اگر ہو تم, تاقلون, کچھ عقل رکھتے. قالا, کہا, لئن اتخذت, البتہ اگر تو نے بنایا, الہن, کوئی الہ, غیری, میرے سوا, لأجعلنک, البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھ کو, من المسجونین, قید میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے. قالا, کہا, اولو, کیا بھلا اگر, جئتک, میں لاؤں تیرے پاس, بشیء مبین, واضح چیز. قالا, کہا, فأت به, پس لے آؤ اس کو, ان کنتا, اگر ہے تو, من الصادقین, سچوں میں سے. فألقا, تو اس نے ڈالا, عصاہ, اپنا عصا, فإذا ہیا, تو جب وہ, ثعبان مبین, اجدہا تھا, صریح. ونزع, اور اس نے کھینچا, یدہ, اپنا ہاتھ, فإذا ہیا, تو جب وہ, بیداء, سفید تھا, للناظرین, دیکھنے والوں کے لیے. قالا, اس نے کہا, للملئی, سرداروں سے, حولہ, جو اس کے آس پاس تھے, ان ہذا, بے شک یہ, لساحر, البتہ ایک جادوگر ہے, علیم, ماہر, جاننے والا, یرید, چاہتا ہے, ان یخرجکم, کہ نکال دے تم کو, من ارضکم, تمہاری زمین سے, بسحر ہی, اپنے جادو کے ساتھ, فماذا, تو کیا کچھ, تأمرون, تم مشورہ دیتے ہو, حکم دیتے ہو. قالو, انہوں نے کہا, ارجح, ڈھیل دے اس کو, وَأَخَاهُ, اور اس کے بھائی کو, وَبَاس, اور بھیج, فِي الْمَدَائِنِ, شہروں میں, حاشرین, اکٹھے کرنے والے, یَأْتُوكَ, لے آئیں گے تیرے پاس, بِكُلِّ, ہر قسم کا, سَحَّارٍ, بڑا جادوگر, علیم, ماہر. فجمع, تو جمع کیے گئے, السحرۃ, جادوگر, لمیقات, مقرر وقت کے لیے, یوم معلوم, ایک معلوم دن, وقیلا, اور کہا گیا, للناس, لوگوں کے لیے, هل انتم, کیا تم, مجتمعون, جمع ہونے والے ہو, لعلنا, شاید کہ ہم, نتبع, ہم پیروی کریں, السحرۃ, جادوگروں کی, ان کانوں, اگر ہیں وہ, هم الغالبين، وہ غالب آنے والے. فلما، تو جب، جاء السحرۃ، آئے جادوگر، قالوا، انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون کے لیے، اِنّا، کیا بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، البتہ اجر ہے، ان کنا، اگر ہوں ہم، نحن الغالبین، ہم ہی غالب آنے والے. قالا، اس نے کہا، نعم، ہاں، وانکم، اور بے شک تم، اذن، تب، لمن المقربین، البتہ مقربین میں سے ہوگے. قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، ڈالو، ما، جو، انتم، تم، ملقون، ڈالنے والے ہو. فالقو، تو انہوں نے ڈالی، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں، وقالو، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کے اقبال سے، فرعون کی عزت سے، انا، بے شک ہم، لنحنو، البتہ ہم ہی، الغالبون، غالب آنے والے ہیں. فالقا، تو ڈالا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہو، اپنا عصا، فاذا ہیا، تو جب وہ، تلقف، نگل رہا تھا، ما یفکون، جو وہ گھڑ رہے تھے، فالقیا، تو ڈال دیے گئے، السحرتو، جادوگر، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، برب العالمین، سات رب العالمین کے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے. قالا، کہا، آمنتم لہو، ایمان لے آئے تم اس پر، قبلہ، اس سے پہلے، ان کے، آزنا، میں اجازت دوں، لکم، تم کو، انہو، بے شک وہ، لکبیرکم، البتہ تمہارا بڑا ہے، الذی، جس نے، علمکم السحر، سکھایا تم کو جادو، فلسوف، پس البتہ ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے، لأقطعن، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلافن، خلاف سمت سے، ولأصلبنکم، اور البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو. قالو، انہوں نے کہا، لا ضیر، کوئی ڈر نہیں، کوئی نقصان نہیں، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، پلٹنے والے ہیں، انا، بے شک ہم، نطمعو، ہم تما رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ بخش دے گا ہمارے لیے، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں، ان کے کنا تھے ہم اول المؤمنین پہلے ایمان لانے والے واوحینا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان یہ کہ اسری لے چل بے عبادی میرے بندوں کو انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو فارسلا تو بھیجا فرعون فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو انہا اولائے بے شک یہ لوگ لشر زمتن البتہ ایک گروہ ہیں قلیلون تھوڑے سے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لنا ہم کو یا ہمارے لیے لغائزون البتہ غضبناک کرنے والے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَمِيعٌ البتہ سب حاضرون احتیاط برتنے والے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو نکالا ہم نے ان کو من جنات باغات سے وعیون اور چشموں سے وکنوز اور خزانوں سے ومقام کریم اور عزت والی جگہ سے کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنایا ہم نے ان کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فَأَتْبَعُوهُمْ تو انہوں نے پیروی کی ان کی مشرقین صبح سویرے فلما تو جب ترا الجمعان آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں قال اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا بے شک ہم لمدرکون البتہ پا لیے جانے والے ہیں پکڑے جانے والے ہیں قال کہا کلا ہرگز نہیں انا بے شک معیا میرے ساتھ ربی میرا رب ہے سیہدینی ان قریب رہنمائی کرے گا میری فَأَوْحَيْنَا تو وحی کی ہم نے الٰ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اضرب کمار بعصا کا اپنے عصا کو البحر سمندر پر فانفلق تو پھٹ گیا فکانا تو تھا کل فرق ہر ٹکڑا الطود العظیم بڑے علی شان پہاڑ کی طرح طود اونچا علی شان پہاڑ العظیم بہت بڑا وازلفنا اور قریب کر دیا ہم نے ثم اس جگہ الآخرین دوسروں کو وانجینا اور نجات دی ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ومن معہ اور جو آپ کے ساتھ تھے اجمعین سب کے سب کو ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا ہم نے الآخرین دوسروں کو ان فی ذلک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے وما کانا اور نہ تھے اکثرہم ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے